Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz gençler, sizinle uzun uzun konuşmak istemiyorum. Ama uzun kalacak şeyler konuşmak istiyorum. Kimliğiniz, zeka yapınız çok uzun sözlere gerek bırakmıyor diye umuyorum. Maddeler halinde özetleyeyim isterseniz. Birinci maddem şu olsun. Sevgili gençler, biz Allah'ın kullarıyız. Bizi yarattı, kaderimizi yazdı, dünyayı bize verdi, fırsatlar verdi. Herhangi biriniz elini kaldırsın, bu el benim mi diye bir baksın, sıksın, incitsin, gevşetsin. Bu el benim mi diye baktığında, evet benim elim diye ne kadar güveniyorsa, ondan daha fazla şuna güvensin. Allah beni kesinlikle boş bir durum için yaratmamıştır. Boş iş yapmak Allah'ın işi olmaz. Hiçbir şeyi Allah rastladı işte, yedek parçası yok öyle yaptı, olmaz. Buna yılan da dahil, akrep de dahil, merkep de dahil, tavuk da dahil, sinek de dahil, kene de dahil. Şimdi insanlar keneden ötleri patlıyor ya, şaşmayın 20 sene sonra keneden yapılmış ilaçla filan kanser tedavi ediliyor derlerse şaşmayın. Çünkü Allah'ın mülkünde boş iş olmaz. Kene bile, yılan bile. Siz ki biraz önce secde ettiniz, sabah namazı kıldınız, sizin boş, gereksiz yaratılmış olmanız mümkün mü? Secde etmiş insansınız. Birinci kanun, ben elimin bana ait olduğunu, çünkü sıkmak istiyorum, sıkıyorum, açmak istiyorum, açıyorum, çeviriyorum. Demek bu benim elim. Beynim buraya hükmediyor. Doğru, bu başkasının eli değil. Ne kadar güveniyorsam, nasıl bu sağlıklı bir bilgiyse, herhangi biriniz beni Allah boş yaratmamıştır. Ben bilmiyorumdur şimdi ne için yarattığını, ama ben bir şey için yaratıldım. Böyle inanmak zorundayız. Bu bir. İki, hiçbir kuluna Allah, peygamberler hariç, 124 bin peygamber hariç, hiçbir kuluna Allah çağırıp kulağına seni şunun için yarattım demedi. Muhakkak bir iş için yarattı ama ipucu da vermedi. Bir formül söylemedi, bu formülü çözersen yap boz anlarsın demedi. Peygamberlere kulağına fısıldadı, seni peygamber olarak seçtim dedi. Onları çıkarıyoruz. Onun dışında Ebu Bekir radıyallahu anha, seni bu ümmetin birincisi olarak seçtim, haydi çalış, maaşını hak et demedi. Sadece boşuna yaratmadım dedi. Ne için yarattığını da kimseye söylemedi. İkinci kanun. Üç, insanlar iki kategoriye ayrıldılar. Birisi koşabildiği kadar koşup ne için yaratıldığını öğreneceği yeri bulmak için koşan, yorulan insanlar oldu. Bir grup insan da kahvede, oyun yerlerinde, evlerinde oturup kargodan tayin görevlerini beklediler. Bir haber gelir herhalde de ne için yaratıldığımı söylerler bana zannettiler. Tabii kimse onlara kargo göndermedi. Sadece cehenneme zebanilerin çekeceği halatlarını gördüler. Bu üç maddeden biz bir sonuca çıkarıyoruz gençler. Çıkarmamız gerekiyor. Çıkarmazsak mümkün değil, zarar ederiz. Kendimizi dünyanın en üst görevi, Ebu Bekirlik, mücahitlik, alimlik, ne biliyorsan, Allah bir kula ne vermişse bu dünyada, onun adayıyım ben diye düşünüp çalışmak. Her şeyin zirvesine koşmak. Şişkoysam, zayıfsam, kız isem, erkeksem, bodursam, uzunsam, önemli değil. Bana Allah, cennetin Firdevs bölümüne Mekke'den Kureyşliler girecek, dedi mi? Afyonlular, olsa olsa cennetin 7. tabakasına girebilirler, dedi mi? Firdevs'in kapısını açtı, hak eden gelsin dedi. Koşarım ben Firdevs'e kadar. Deseydi, Arapları alacağım sadece. Ben enayi miyim, ne koşacağım oraya kadar? Türkler nereye alınıyorsa oraya geçerdim. Sizler, hepiniz, inşallah biz, yarın Ebu Bekir'le oturup, onun elini ayaklarını öpüp, bu dünyanın tatlı hatıralarını dinleyeceğimiz cennette buluşmamız mümkün mü? Mümkün. O kapı kapalı değil. O zaman sizden biriniz, eğer, ulan cennete biraz girelim de neresi olursa olsun diye bir Müslümanlık yaşarsa yazıklar olsun. Aptal oğlu aptaldır o. Çünkü Allah, sen ancak şu standartlarda girebilirsin demedi kimseye. Kur'an'ın göklere kadar çıkardığı ashab neslinde zenciler yok muydu? Kara zenciler, bekleyin Ebu Bekir bembeyaz adam nereye gidiyorsun? Dendi mi onlara? Denmedi. Onların içinde babası zinakar, kumarbaz insanlar yok muydu? Vardı. Kendisi insan öldürmüş kimseler yok muydu? Vardı. Bir engel oldu mu onların Allah'ın en iyi kulları olmalarına? Hiçbir engel olmadı. Sizin babalarınız, anneleriniz Müslüman. Siz dün secde etmiş, bugün akşam namazı kılmış insanlarsınız. Şeytanın size en büyük zararı sizi pasifliğinize inandırmaktır. Hadi lan sen de otur oturduğun yerde. Daha hafız değilsin, bir de cennete gireceksin. Hem cennete girdim, üstüne de adın cennetine gireceksin. Otur aşağı. Der, o otur deyince kafasına bir yumruk vurup sen otur. Demektir müminlik. Allah niye beni ne için yarattığını bana söylemiyor? Çok büyük koşayım diye. Küçük koşan hiçbir yere gidemez. Büyük koşan küçük yerlere ulaşır. Onun için biz Müslümanlığımızı bu üç perspektiften baktığımızda Müslümanlığımızı bu zamanın şu 2000 filanlı yılların Ebu Bekir'i olmak, Ömer'i olmak, Musab bin Ümeyr'i olmak, Halid bin Velid olmak, heyecanıyla yaşamak zorundayız. Namaza kalkarken ezanla beraber füze gibi yerinden fırlayan Ebu Bekir'dir. Adı Ahmet olsun, hiç önemli değil. Allah sözünü duyduğunda gözünden tatlı tatlı damlacıklar boşalan Osman'dır zaten. Adının Ali olması önemli değil. Sen eğer tuttuğun taşı bile pamuk gibi ezecek pazı sahibiysen, baban Ebu Talip olmasa da Ali'sin sen. Ama buna senin inanman lazım. Sen inanmadıkça, senin yerine melekler böyle inanmazlar herhalde. Bu adam 5 kuruş etmeyeceğine inanıyor ama biz bari buna büyük adam olacak diye inanalım demez ki melekler. Gençler, Müslümanlığımızı Ebu Bekir'den aşağısına razı değiliz. Vallahi razı değiliz. Billahi razı olmayız. Bizden Ebu Bekir olur mu, olmaz olmasın. Arzu etmek, sevmek suç mu? Bu yürekler açılmayacak mı kıyamet günü? Bakmayacak mı Allah yüreğinde hangi sevda var? Ebu Bekir sevdasıyla ölmek var. Lan kaç paralık sevdan olduğu belli olmadan ölmek var. Bu zamanın Müslümanları olarak başımıza gelmiş en büyük felaket ne biliyor musunuz? Siz mesela beni dinliyorsunuz. Ulan Allah razı olsun adamı, ne adam ha, bunun talebesi olmak varmış diyorsunuz. Yazık size o zaman. Benim talebe olmak için uğraşıyorsanız, benim peşimden gelmek için uğraşıyorsanız, hiç akıl yok sizde demek ki. Ben birisinin talebesiyim kardeşim. Ben ürünüm. Beni üreten var. Babamın talebesiyim ben. Babamın hocaları yaşıyor hala. Yani benim hocam yaşıyor, onun hocaları yaşıyor. Sen domatesi dişlemek varken, domatesin salçasını niye dişleyeceksin ki? Dişlenmez ki salça. Bu zamanın başımıza gelen sıkıntısı, Allah'ın azze ve cel önümüze koyduğu üsve-i hasene olan Resulullah varken, Resulullah'ın 505. talebesini sarılıyorsun sen. Suyunun 100. püsünün suyunun peşinden gitmeye çalışıyorsun. O da senin gibi fani. Senden önce yola çıkmış, çok yol kat etmiş. Özelliği o. Gene elinden tut. Yalnız kaybolursun. Ama yüreğini başkası doldursun. Resulullah doldursun yüreğini. En büyük öğretmen. Asıl öğretmen. Cebrail'in talebesi. O doldursun yüreğini. Ya ki ya, biz lan namaz kıldık bir de bunlar. Bu şeytan tuzağı. Küçük düşünmek. Müslümanlığı sahiplenirken sen bir defa kendine Müslümanlıktan cennet bile zor çıkarıyorsun. Senden Fatih nasıl çıkacak da ümmete Roma'yı kazandıracak tekrar? Sen kendi yüreğini fethedemiyorsun. Roma'yı nasıl fethedeceksin? Size şeytan zina yap dese bir günaha bulaştırırdı sizi. Bak lan bu kumarı oyna dese bir günaha daha bulaştırırdı. 2. Sonra bir Allah dostu sana nasihat etse sabaha kadar ağlar tövbe ederdin, kurtulurdun o günahtan. Ama şeytan seni hatırla sen aşağı diyor ya, hatırla diyor. Tabi oturayım abi diyorsun. Bir zinanın tövbesi 5 dakikaydı. 5 sene geçirdiğin uyuşukluğun tövbesi için 25 sene belki lazım. Sizin başınıza gelecek en büyük bela uyuşukluk belasıdır. Kendinizi küçük görme belasıdır. seni Allah'ın, bu ümmetin umudu, kış ortasında karda bile açacak çiçeği olarak yaratıp yaratmadığını biliyor musun? Belki sen değil, babası olacağın çocuk belki öyledir. Ecri sana yazılacak. Ben 18 yaşındayım, olacak olsa bugüne kadar olurdu. Yok, Osman 25 yaşında Müslüman oldu. 50 yaşında Müslüman olan olup cennete füze gibi uçanlar var. Peygamberlik bile 40 yaşında geldi. 18 yaşı, bebeklik yaşı daha. Gençler, İsrail'in demmerahallah, sizden bir tanenizi yakalayıp Tel Aviv'de bir zindanda 10 sene tutması, sizin 18 yaşında kendinizi 3 sene sonra İstanbul'u fethedecek çapta görmemenizden daha hafiftir. Çünkü Tel Aviv'de senin tutuklandığını duysak biz mitingler yaparız burada. Dualar ederiz, yürüyüşler, protestolar, teheccüde kalkarız. Ulan melekler seni kapıp çıkarır oradan. Geldin mi de gazi, mücahit filan resimlerin çıkar, Rabia işaretleri filan senin için. Vallahi kahraman olursun ha, evlenmek bedava ondan sonra. Her vakıf sana burs verir, lan Tel Aviv'de mücahit adam. Ne istiyorsun lan Allah'tan daha? Hele evlilik garanti olur yani, istediğin kızla evlenirsin. Ama 3 sene sonra Fatih'i fethedebilirim. 18, 19, 20, 21 tamam lan. Fetih yaşına 3 sene var diye parmağınla da olsa 19, 20, 21 sayamıyorsan yok. Ölüyü diriltmeye kimse uğraşmaz. Kendi ayağa kalkarsa birisi ona tedavi yapılır. Şeytan sizi Tel Aviv'de hapishaneye düşürsün. Bu akşam yatağa girince, ulan adam anlatıyor ama kendisini babası genç yaşta okutmuş. Nereden şimdi lan? Anla, öyle konuşmak kodava dedirtmesin. Bu kaos, İsrail zindanlarında 10 sene kalmaktan daha kötü senin için. Çünkü İsrail zindanlarında kolun kırılır, gözünü çıkarır. Kulağını keser. Yapar Yahudi. Tırnaklarını çeker. Bu bahsettiğim hücreni çökerten kanserdir. Sana kemoterapi yapılması lazım. Yani kanın her şeyin öldürülecek, yeniden temizi çıksın diye. Senin yatağa yattığında ölmüş adam rüyaları görmen 20 sene İsrail zindanlarında kalmandan kötü. Çünkü çıktığında dedim ya, kahraman olursun la. Afişlerde, bütün her yerde resimlerin olur. Ama kendin için takdir ettiğin kaoslu, karanlık rüyaların adamı olma tedavisi olmayan bir şey. Tekrar sözlerimi başa alabilirim. Uzadıysa sözüm. Gençler, eğer bir taneniz, melekler barkod numaramı yanlış koymuşlar, ben herhalde boşlukta yaratıldım, benim ne işe yarayacağım belli değil zannediyorsa, maazallah onun Müslümanlığı yok demektir. Allah, keneyi bile boşuna yaratmıyor da, akreplerin bile bir hikmeti var da, akşam namazı kılmış bir genci, sabah namazı kılmış bir genci mi boşuna yaratacak? Elbette Sultan Fatih'in yerine gelecek Fatih yapacak diye de bir şart yok. Ama Fatih olmak mı şart iyi insan olmak için? Kim bilir Fatih? Onu bir konuda ikaz eden veya ona filan konuda dua eden piri fani birisinin duası sayesinde o noktaya gelmiştir. Ne biliyorsun? Hocasının duasıyla belki o noktaya gelmiştir. Önemli olan bir Müslüman olarak illa Fatih olmak değil ki, Fetih adamı olmak önemli. Fethin adamı ol, Roma orada dursun. Zararı yok. Halid bin Zeyd radıyallahu anh fethedemedi. Ama Fatih'ten değerli gitti ahirete. Fetih yolunda gitti çünkü. Biz ümmeti Muhammed olarak kafalarımızdaki hayallerimizin yaptığımız işlerden değerli olduğu bir ümmetiz biz. İsrailoğulları yaptılar ettiler, tartıya kondu, karşılığını aldılar. Bu ümmete ise Allah hayal ettiklerinin bile sevabını veriyor. Ama en başta sizin anneleriniz, babalarınız, sonra da büyük ihtimalle öğretmenleriniz size kalk, sen kalktın mı ağaçlar bile kalkacak demediler. Şair tohum saç, bitmezse toprak utansın dediğinde hakikaten çiftçiye tohum saç diyor zannettiler. Ben de diyorum ki size, sizin geninizde Allah'ın hangi zaferi yazdığını melekler bile bilmiyorlar. Siz de, ben de, hiçbirimiz bilmiyoruz bizim için ne yazıldığını. Ama boş olmadığını da biliyorum. Niye böyle bir plan yapmış Allah? Çok hızlı koşayım diye. Büyük düşüneyim diye. Hocamı değil, onun baş hocası Übey İbni Kâb'ı hayal edeyim diye. 40 hadis yarışmasında birinci olmuş İmam Hatipli filan talebeyi ne hayal edeceğim ben be? Onun okuduğu hadislerin başında an Enes İbni Malik diyor ya, Enes İbni Malik'i hayal ederim. Resulullah'tan aleyhisselam 40 hadis ezberlemiş İmam Hatip talebesi benim örneğim olamaz. Resulullah'la 40 bin adım atmış Enes İbni Malik örneğim olsun benim. Olamazsam olamayayım. Olmasam olmam. Rabbim beni hasret ve sevdamla diriltmeyecek mi kıyamet günü? Bitti. Her sahabi Ebu Bekir olamadı ki. Bir tane Ebu Bekir var. Enes İbni Malik diye meşhur bir sahabi var ya, bu anlattığım ruhun uygulanışına bakınız. Diyor ki, bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah herkesi sevdiğiyle beraber diriltecek dedi diyor. O gün bu sözü duyunca Medine'de bu sözü duyduğum zamanki kadar hiç sevinmedim diyor. Çok mutlu oldum. Çünkü ben Ebu Bekir'i ve Ömer'i seviyorum diyor. Ebu Bekir'i ve Ömer'i seviyorum ben diyor. Enes İbni Malik bile Peygamber aleyhisselamın evinde 10 sene çıraklık yaptı, evlatlık yaptı. Ebu Bekir'i, Ömer'i seviyorum diyor. Gençler, devirin her şeyi. Şeytanın bütün ağlarını suya atın, yakın. Kendinizi elinizi arşa tutmadan oturmayacak büyük bir hedefe doğru koşturun. Okul derslerin sıfıra yakın olsa bile, herkes sabah namazına kalktıktan 5 saat sonra uyanacak kadar uykuya düşkün olsan bile, bugüne kadar 20 arkadaşının kalemini, bilgisayarını çalmış bir hırsız olsan bile, annene tokat atmak gibi cehennemin dibine kadar düşmek olan büyük bir suç işlemiş olsan bile, eğer Allah'sa senin iman ettiğin Rabbin, ona doğru koş, bunlar hep geride kalır. Gençler, biz müminiz. Elhamdülillah. İmanımız Kur'an'a göre düşünmeyi emrediyor bize. Kur'an da böyle mümin emrediyor. Allah Firavun gibi eşsiz benzersiz kafir, zalim, despot, gaddar, insanlıktan başka her şeye benzeyen bir mahluk, necis adam, Firavun, ona bile koca peygamberi Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamı gönderirken ne diyor Kur'an-ı Kerim? Gidin, nasihat edin, tatlı tatlı konuşun, belki akıllanır diyor. Belki akıllanır. O ayetin başında da, o adama gidin, innehu tağa, kudurdu diyor, kudurdu. Kudurmuş adama gidin diyor, nazik konuşun. İhtimal geri gelir diyor, tövbe eder diyor. Kur'an'ın bakışı bu. Böyle bakmamızı istiyor. Siz kendinizi küçük görerek, pasif görerek, iş beceremez, niteliksiz zannederek en başta kendinize zulmediyorsunuz. Yoksa sizler daha 17 yaşında, 18 yaşında gençler olarak Firavun'dan betersiniz de haberimiz mi yok? Böyle dosyalarınız var da bilmiyoruz mu biz? Elbette 18 senede Firavun'u geçemezsiniz. Ne yaparsanız yapın. 8 asırlık bir tuğyanın başıdır Firavun. 8 asır sürmüş bir medeniyetin başı adam. Zulüm medeniyetinin. Onu geçemezsiniz. En büyük suçunuz kendinizi çocuk görmek. Yarın büyüyecek bir adamın çekirdeği olduğunuzu unutmak. İkincisi, kendinizi zekaca filancaya benzetmek. Bu çok büyük bir zulüm. Kendinize yapıyorsunuz. O incirin en güzeli. Sen armutsun, niye kendini o güzelliğe kıyas ediyorsun ki? Onu Allah incir olarak yarattığı için en güzel incir o. Armutla incir karşılaştırılmaz ki. Armut kendine göre güzel olur. İncir de kendine göre güzel. Kiraz da kendine göre güzel. Seni Allah hafız, tefsirler yazan biri olarak yaratmak murad etmemiş. Matematik dehası olarak yaratmayı da murad etmemiş. Belki bir vakfın paspasçı olarak yaratmayı murad etmiş. O merdivenlerden paspas yapa yapa cennetin başında seni melekleriyle buluşturmayı murad ediyor. Nerede, niçin yarattığını Allah'a soramayız biz. Nerede yaratırsa yaratsın, Allah'ı ararız. En iyi yapmayı ararız. Gençler, canlarım, kardeşlerim, umuyorum sizin yıllar sonra hatırlayıp bir ağabeyiniz olarak hayırla yad edeceğiniz sözleri söylemeye vesile etti beni Allah. Allah yardımcınız olsun. Böyle güzel olmasını umduğumuz bir gecede inşallah bu sözler sizin için hayra vesile olur. Allah ufkunuzu derin, yüreğinizi serin, zihninizi keskin kılsın. Umut var olun, çünkü ümmetin umudu da sizsiniz. Hiç merak etmeyin. Kendinizi matematik puanına göre sakın tartmayın. Darıltırsınız Allah'ı. Çünkü imanın şartlarından biri geometri değildir. Kulluktur. Aman sabırlı olun. Harama bulaşmayın. Anne baba ahı almayın. dilediğiniz melekle yarışın ondan sonra. Koşsun peşinizden göklere kadar dolu melekler. Hiç merak etmeyin. Allah amelimizi kabul buyursun. Sözlerimizi ihlaslı kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.